stimat auditoriu, formația Nelu Bucur din Câmpul Lung vă prezintă un nou album cu solistul vocal Ionică Radu. Formația o puteți contacta la numărul de telefon 0744 496941. Vă dorim audiție plăcută! Dulce-i dragoste pe frâng o zi, când soarele este n-a sfințit mai. Când soarele arde cum e focul, eu cu nica nu ne găsim locul. Când soarele arde cum e focul, eu cu nica nu ne găsim locul. Legă-ne mănecă și mă curgă, să ne apuce zorile pe lungă, și să stau pe floare de cicoare, să ne apuce zorile cu soare, și să stau pe floare de cicoare, să ne apuce zorile cu soare. Că ne-i cu ne-ngână și eu mă uinei tută la lună. Mai stai nică și nu te culca, sărută-mă și spune-mi ceva. Spune-mi, nicuță, că mă iubești, alta s-a ca mine nu găsești. Spune-mi, niculiță, vorbe multe, florile pe lungă să le asculte. Mai stai nică și nu te culca, sărută-mă și spune-mi ceva. Spune-mi, niculiță, că mă iubești, alta s-a ca mine nu găsești. mă-ntreabă lumea, mă-ntreabă, de mai ești mândruță dragă. Eu te-am iubit de plăcău, nu ți-am făcut niciun rău, măi. Floarea mea din tinerețe, gândul de la bătrânețe. Spui pe dări și spui pe vale, spui că-mi iei sădit o floare. Cine te crede că ai iubit-o dacă tu ai părăsit-o? Floarea mea din tinerețe, gândul de la bătrânețe. Floarea ce e-n casa mea, măi, are cine o uda, măi? Mama lui cu dor și milă, e măicuța mea bătrână. Mama lui cu dor și milă, e măicuța mea bătrână. Frunză legănată în vânt, cât o-i trăit pe pământ, măi. Frunză legănată în vânt, cât o-i trăit pe pământ, măi. Am să fluier și-am să cânt, am să beau și-am să mănânc, măi. Am să iubesc ce-am în gând, inimă rea n-am să duc, măi. N-am să duc inima rea, că n-o-i trăit cât lumea, măi. N-am să duc inima rea, că n-o-i trăit cât lumea, măi. Cât pământul și iarba, nu trăiește nimeni, măi. Nu s-a născut nimeni să trăiască cât lumea, măi. Thank you. frate, trei granate, trei lume nu se poate. Trei foilate, trei granate, trei lume nu se poate. Să scape omul de moarte, să tinerească nu poate. Să tinerească nu poate, să ne iubească pe toate. Am fost aseară la mândre, tare m-am distrat. Am avut noroc în viață, ca să fiu băiat. Am fost aseară la mândre, tare m-am distrat. Am avut noroc în viață, ca să fiu băiat. Sunt șoferi și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Sunt șofer și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Măi băiete, măi șofere, să iei seama bine. Când ai băr și frate multe, faci băștiști de bine. Măi băiete, măi șofere, să iei seama bine. Când ai băr și frate multe, faci băștiști de bine. Sunt șofer și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Sunt șofer și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Colind drumurile toate, țara nu și la. Asta e norocul meu, m-am născut băiat. Colind drumurile toate, țara nu și la. Asta e norocul meu, m-am născut băiat. Sunt șofer și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. Sunt șofer și mă duc bine, și am părut gros pe mine. Ziua colind pe șosele, noaptea-n cafenele. nașule măi, lasă-mi pace mândrele, nașule măi. Frunzulița murele, nașule măi, lasă-mi pace mândrele, nașule măi. Nașule, ești frumos, nașule măi, dar ești cam lăudăros, nașule măi. Nașule, ești frumos, nașule măi, dar ești cam ambițios, nașule măi. Nașul mândru de stafură, nașule măi, e glume și bun de curăt, nașule măi. Nașul mândru de stafură, nașule măi, e glume și bun de curăt, nașule măi. Să stăiască nașa mare, nașule măi, finișorii dumitale, nașule măi. Să străiască finișorii, nașule măi, și să le botez feciorii, nașule măi. Nașa mare feroasă, nașule măi, care o fină frumoasă, nașule măi. Și nașa mare feroasă, nașule măi, care o fină frumoasă, nașule măi. Să străiască nașa mare, nașule măi, finișorii dumitale, nașule măi. Să străiască finișorii, nașule măi, și să le botez feciorii, nașule măi. Foaie verde mărgumnesc, mai am doi ani să iubesc. Mai am doi ani să iubesc și mă jur că mă opresc. Las naibii de iubit, că prea rău m-am bătrânit. Mi-a albit părul la tâmple, l-am iubit mândruțe multe. Las naibii de iubit, că prea rău m-am bătrânit. Mi-a albit părul la tâmple, am iubit mândruțe multe. Ana-i mie dragoste, dar nu ține cât lumea. Ana-i mie dragoste, dar nu ține cât lumea. Cât ești tânăr să iubești, că repede-mi bătrânești. Trece viața pic cu pic, nu-i cu tine nimic. Cât ești tânăr să iubești, că repede-mi bătrânești. Trece viața pic cu pic, nu-i cu tine nimic. de mândreg am avut, chiar de mor nu pot să uit. Cât de mândreg am avut, chiar de mor nu pot să uit. Aveam una în Priboieni, alta la Topoloveni, la Tei și Mătăsaru, Dragodala și Cubaru. Aveam una în Priboieni, alta la Topoloveni, la Tei și Mătăsaru, Dragodala și Cubaru. Mândră dorurile mele, ce-ai făcut mândră cu ele? Mândră dorurile mele, ce-ai făcut mândră cu ele? Cine-ai pus la gămargele, ai zis că sunt aletele. Cine-ai pus la gămargele, ca să stai bine cu ele? Mai ții minte, mândră bine, când veneam seara la tine. Mai ții minte, mândră bine, când veneam seara la tine. Și stăteam pe paravoi, măi, și beam țuica din butoi. Și stăteam pe paravoi, măi, și beam țuica din butoi. Să te bată, mândră bată, dragostea mea cea curată. Să te bată, mândră bată, dragostea mea cea curată. Căci curința de la tine m-a prăpădit, băi, de mine. Căci curința de la tine m-a prăpădit, băi, de mine. Să te bată, mândră bată, dragostea mea cea curată. Căci curița de la tine m-a prăpădit, băi, de mine.